هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا هدانا الله بوك جوليت ني غيناو سانت يالا دي جولي سي يونت بي صلى الله عليه وسلم نيوم لين دي نيو كو نيك سي سا تور اك سي سانت دي لين جيغلو سي تاردمان بي waye ñun ñëpp xam nañ li nekk ci yoonu yëmbël bi ñëpp xam nañ ko wa day xat lool fune duggu nañ fu pour accès waye sante yalla biñu accès ci jamm inshallah duñu guddal nda waxtu bi dem na oustaz tay dafa ñëw pour jangal ñu lenn ci suñu walu diiné li nga xam ne tay mo ëlem dëkk bi sonal nit ñi ba nga xam ne sax pour nga dund sa diiné bu set day jafé muy lan muy gaflu li gafla li gafla li gafla ak piccilu piccilu damay baye oustaz inshallah dina ko gëna léral ci thème bi kon duma guddal dañ koy baye mu tambali waye nak dama len di denk ben mbir diko denk sama bok moy ku am ganu wax kat loko térélé ludul deglu ko soxla wu limuy soxla moy nga deglu ko pour sofi jugé nga mën ci jël njariñ inshallah ñu baye oustaz mu tambali ci katanu yalla assalamu alaykum وعليكم السلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته غيناو بونو تامبالي سي سونو تورو بوروم نونغي نيانال سونو يوننتو محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يالناكو يالا دولي خيوول تي موسال كو غيناو لولو مبوكي جوليدي نيغي لين دي زياره di ci jital wayjur bi nga xamne mom lañ fekk ci kër gi ak mag ñi nga xamne ñom ño nek ci dëkk bi ñu ngi leen di nuyu nuyu l'islam di leen ziyara di ñew di fatalante ak mbokk yi cheikh ali dafa wax ne dañ ñew pour jangalé waye li ëpp solo moy ñu japp ne dañoo ñëw pour fatelante ndax jangalé lélé borom xam xam mo koy def dañu ay ndongo lañ ndongo nak mën na fateli ay ndongo moromam dars buñu bok wala lenn ci ay masala yu mu japp ne war nako mëna fateli ñooñu suñu tomb fateli bi nak moy atatayur والتساؤم في الاسلام موي غاف اك بيتلو في الاسلام نياري تومب يوي موي لان اتطير من كان مسيطرا على عقول العرب قبل الاسلام موم بيتلو dafa nek lo xamne dafa yelamone eulem lem xelu arab yi ndax dañ ko gëmon ba mu nek lu crise ci sen xol yi moy lolu ñu naan pitchlu ñoo mënul won genn sen xol ak sen xel mu daadi occuper ci sen dundu lu bare bare ci dundu doomu adama yi nga xamne ño doon dundu bala l'islam ñew mune haythu kana an-nas wa ma zalu yatasa'amuna min al-ghurab wal-boom wa nahwihima dañuy won sax ñom ñoñu nga xamne ño doon dundu ci jamana yoyu amna ñaari picc picc yo dañ leen tuddé picc yu ay gaf ben bi mom ngeen di wax ghurab moy baxogn benen bi mom ngeen di wax ne loy te ngeen koy wax bu mun ci arab ñaari picc yoyu arab yi dañ leena gafal gaf ba nga xamne kuñu ku len gis wala ñu tak ci sa kër dañ nan ki de deena alkuna ki de daram du bax ki baxu ñi wuyisi ki loy bi di onku ni kërëm wala ci garabam ki de toroxna nonu ñu gafalé won picci yoyu mbokk yi non lañ gafalé ay wër non lañ gafalé ay at non lañ gafalé ay place non lañ gafalé sax ay jigen ak ay gor ak ay fas ay mala ay xar lol nak mbokk yi yamul won ci arab yi rek ba ci fi ci senegal gaf gogu arab yi don gafal dafa walangan di walangan balaw ba yex ci ñun fi ni nga deg ñu nan kenn du tibbi xal guddi di nga deg ñu nan kenn du ñaw guddi kenn du soccu guddi di nga deg ñu nan jigen bu yore ci du rombu ay gor bu ñew ba gor ñi comme ni tay fi ñu tok ñaari jigen ñoo yore ci bi bu ñew ba fi da nga gis ñu tek ko dogo jëlat ko dogo continuer da ngay gis ñu la kenn du ñaani xorom guddi bo démé loy wax may ma saf ciin non ngay dégg yu bari bari ci ay mbir yo xamné kenn du balé guddi bo réré balé do balé kenn du raxas guddi ah guddi non ngay tek bagage yi lutax néw yi dañuy joggé al-akhira sa néw yi ñew di lek ci bool yi aka néxon ko néw yoy bok deug deug comme néw yi dañuy ñew ñu tégal len ay plaat yu fess del sax ak yap ak yoyu ak mburu comme ñom dañoo tok lu yag lekkuñu waye nga lek ba mu set wiit di nga xam da nga wara raxas nga ni neew yi dañuy ñew neew bi bu ñewé lu muy lek ha day ñit bol bi diko mar yoy yep nak ci li kessa la moy ci suñu dundu lu bare bare bare bare dañ ko gafal lol moy atasaum ama atatayur moy pitchilu lolou yeen ngoy dundu ci senegal amna ben way bo xamne da jaay ay pitch ba nek milliardaire ngeen koy wowe sow pitch ha pitch yoy ñuy jaay ñukoy jënd nit ñi du ngeen gis yenn saay ku jënd pitch mi taxaw di wax jang wala wax ne ko teuf ci picci mi sanni picci mi dem lolou moy atatayur arab yi dem dañ doon bëgg tukki wala ñu bëgg def dara lolou ñu bëgg def pour ñu xam baxna wala baxul dañuy jël benn picc man de dama wara tukki legi yow picci mi su fekke tukki bi may tukki baxna bo nawé nawel droite su fekke tukki bi baxul bo nawé nawel gauche damal chamuñ nga sanni picci mi su picci mi demé droite moy ndey jor ñu né alhamdullilah man de lima bëgg def baxna waji day xey rek jël bagage am départ so sanné picci mi mu dem gauche ba goku baxul tukki bi baxul xaarama togaat ba benen yoon lolu moy gaflu bele moy gaf bi moy atatayur ben mbokk mu ngi netali né dafa taxaw essenceur tali bu mag borom picci bi ñew di jaay picci am ben way bu ne ko saway kay jox ma ci picci yi mu ne ko picci ñaata mu ne fukki dërëm mu genn ben jox ko mu tey picci bi di wax diko tofli di wax di tofli picci mi di wax di tofli picci mi di wax di tofli picci bi di wax di tofli picci mi ba affaire bi yag mu sanni picci bi munul naw picci bi da ni daari wacc ci souf ben dox bu taxawon ne way saway li nga seuf picci mi dafa dis ma dox picci mi munul naw da ko saway mune ko li nga seuf picci bi dafa dis xalal dof moko wax lol lolou tay ci sunu dundu danaka kenn munu ko cey dindi kiko bëgg dindi moy ki sonu mom lolou ñuy waxtane ni tay ñew gi nga xamne ñew nako ci alquran wa ma za warada fil qur'ani min al ayat hawla al mawdu ci aya al qur'an ci ñewlu pitchlu ak gaflu ñaata aya la yo xamne yi jahili ñoko don def buñu genné dem ci mbir ñu pitchlu ci wala bu len dara dalé ñu gaflu ci tay da ngay gis jigen sey ci ci kër am ku dé rek ne set bi de baxut set bi de baxut ki de ko ay gafla duggu ci koñ bi rek am ku dé wala set bi di dem accident wala new bi ñukoy suli ñuko don suli accident ay new bi day la yoy gis nga tay ci ñun waaw tay danaka ñun ñep mo tare ñu nek lool mo yaq sul islam parce que amna mbir yo xamne ab julit suko gëmé rek diinem yaquna sunu borom subhanahu wa ta'ala mu ngi netali nitu salih dañ dan gaflu ci salif salih qalu inna tatayyarna bika bad bangok wa bimam ma'aka mu nga ca suratul naml aya 46 47 qalu neena ñom nit ñe balen salih ñewé di len war salih nek ab yonent qawmu salih ñoy wa samud salih ñew di len war lan la ko gaay wax yow ya tax tawbi tawatul ba nga commencé nan yalla ba legi ci la samane ci taxaw billahi ya ay gaf ba nga commencé nan yalla ba legi toli ñoratuñu ba nga commencé nan yalla ba legi ci la ndox mi gengeer teni sax amatuñ ndox yow dimbaliñu yalla guddi yalla beccëk billahi ya ay gaf bi nga ne ab yonent nga ba legi di warate amul daralul am dekk bi yepp wo lolou yalla netali nañ ko wa samud wax nañ ko salih muy ab yonent bu yalla tabaarak wa ta'ala yondi won ci ñoom pour mu war len la la len tont mom salih qala ta'irukum 'inda allah li ngeen may gafal du man yalla la neex ndox mi ñewatul yalla la neex taw bi arrêté yalla la neex picci lek tol yi waye du man mënuma ci dara yalla ngi netale benen qissa ci suratu yasin ci ay yonent yalla yonni won ñaleen yalla yonni won di len gaf lu qalu inna tatayyarna bikum yen dey nattu bi duggu ci dekk bi yen ñi la ñew naan yalla len yonni yen la anna shar ma ja'ahum illa min qibali anfusihim bi kufrihim wa inadihim kama jaa fi al-aya lan la len tont qalu ta'irukum ma'akum a in zukirtum bal antum qawmun musrifun musiba bi ngeen di wax nan man la da ngeen ma yab rek ay yeen la ndax yeenay gaflu ci ay mbir yeena am ay gis yenen yo xamne dafa wutek li yalla bëgg wutek yonent bi limuy wax kon mbir yi du man waye yeen la kon baat ya ngok mu ñew ci alquran sunu borom subhanahu wa ta'ala net li ni ko waye bokku na ci lu yonent yoy don tont قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون جس نغا بوك ناتي جوليت لي موي داخي اتساوم وتطير لي كوي داخي سون لا ني ياو داي لي تاخ nga febar moy nangam dedet fexel lolou bul baye muk mu dem yow de li tax sa nangam bi baxut nangam bi la bul baye mu dem tontul aya alquran qul lan yusibana illa ma kataba allah lana wa man de wax deug yalla man lima gem moy dara duma dal ludul lu joge ci yalla waye buñ la waxe dara rek nga nangou yak ñoma bok pass te lol da bari wa da nañ def bu baax ndank yoonte bi alayhi salatu wassalam neena nit dina xey suba ba ngon dafa ne bokale wul fek ci bokale la yendu dara dunu dalu dul du bayiko ci yalla huwa maulana mom yalla moy sunu kilifa wa ala allah falyatawakkal al mu'minun ku gem yalla na jeblu ci yalla jox bopam yalla jox ko lepp xamne yalla la bo febare yalla la bo wéré yalla la bo amé yalla la bo ñaké yalla la bo tuké yalla la bo fi togué yalla la paye sa yo jappé né so febare diw la so ñaké diw la mbir mi ngay lijeentiw ngay lijeenti ji su fekké lijeenté ku wul diw la musiba dal na la sa pass pass yakuna légui nak lolou modon muqaddima rek introduction la won pour wax len lan moy deug deug tombe waxtan wi waxtan bi moy kayfa kana dawrul islam fi mahwi asaril jahiliya min hadhihi al khurafat wal adalil lan moy taxaway l'islam pour effacer mbir yi nga xamne ceddo yi khurafat yi nga xamne ceddo yi ak jahili ñoko don ngëm ñoko don def lan moy taxawayu l'islam pour dindi lolu waye mbokk yi xam ngeen lu doy war moy l'islam ñewna ba tasaro mais mbir yaangi fi batay joge wu fi te l'islam dafa ñewon pour dindi lolu waye ndeke yonent bi ñew jangale ba dem ba yaakar ne gaay yi bayyi nañ mbir mi ndeke wa senegal tey mom lañ gëna gëm sax ak yonent bi amul xet boy duggu ci senegal xet xet yep nak jëlal bu la neex tu couleur serer ñago jola nangam ba xet yi jeex ludul so fa deme da nga fek am nañu ay gaz am nañu atatayur am nañ seeni façon gaf ñun duñu sey guddi ñi ne duñu sey beccëk ñi ne duñ def nangam bi ñi ne ñun def li da ngay duggu dekk ku am dom ñi ne dom bi kenn du ko reyal xar ki am dom ñi ne dom bi kenn du ko wat mu ne bayyi wat ma nga duggu dekk nga dem ci duggu leena ñi naan ko labo bangé ko bangé o fe mété asamba mu ngok xet bo duggu tay ci sunu rew ndaysan li imam Abdou Aziz Touré don wax neena imam Adi da don wax ne bidayi tolona xobu ngeri waye tay bidayi upp na xobu ngeri bi islam ñewé qada ala kaseer min al khurafat lol nga xamne ay khurafat lan moy khurafat moy yoyu tay ñu gëm ñun ñi lol moy khurafat moy lo xamne teggul fenn ay wax laak ay sos rek ay tiaxan la lolou islam di wowe khurafat waw dara amu ci dara weru ci ay kenn du soccu guddi ko am ndey du soccu guddi ay bagage kenn du ko raxas guddi kenn du balé guddi kenn du jënd pousso guddi yoyu ha kenn du souli new guddi manam mën nga ci lim yu bari du jeex buñu xé suba fokk ñi soti ndox ci buntu kër yi soti ndox ci buntu neeg yi soti ndox ci auto yi soti ndox ci place yi soy tukki do joxe loxo ndey jor loxo chamoñ ngay joxe da ngay redd ben ñaar ñett ñent juroom juroom ben juroom ñaar juroom ñett juroom ñent nga ni somi artimi wala sap suma ñëwé dal di bind fukel bi mara lolu tay pourtant ñun ñi ko def yépp xam nga lu doy wa ruslu yonent bi bimu ñëwé ñal la fekkon ñukoy def yéfir tontu len mo waye tay julit ya koy def lolu doy war yonent bi ñëw téré ko yéfir yi julit di ko def ñun ñukoy def yépp tay ay julit lañ ci jakka ja da ngay dem sax ci jakka ja nga wék imam bi di ko def imam bi la nga fekk mu koy def nga dem ci tarikha ba nga fekk kilifa gu maga mak ci tarikha ba diko def xam ngeen amna ben jak buñ talon luga xama jurbel jakk ñu xam nga lu tax ñu taal ko imam bi dafa khutba tam kharit daan ne yeen ñi jël kayit alquran qul naam wa antum dakhirun diko boole dank ciere diko lek lolu wirut gay ne ko wir señ bi santane ko ngeen wirut gay taal jakk ji ñu ne ko ko nek do de ci ane bi do de ci ane bi kon kay bu doon lolu kenn du de qul naam wa antum dakhirun dafa mëna téré nit de yalla mu ne kullu nafsin za'iqatul maut kullu man 'alayha fan qul yatawaffakum malakul maut ben danku cere dafa mëna téré nit de wala ben keuyit buñ bolé kéré mëna pass pass yoyu yonent bi bimu koy téré yéfer yi bobu l'islam bi mi ngi commencé légui lu doy war moy l'islam tasarona partout ñun julit yi ñu koy def kon yonent bu ñewon tay lu ñuy wax da gis ma gum jëm punkal kilifa borom keur di gaflu di gaf waaw keur gi bama gis kenn di fi def nangam rek lolu baxul day delo keur ginnaw da ngay deg ñu ne pitax amna pitax boko yele ci keur day delo keur gi ginnaw da ngay deg ñu ne nat nat soko defé ci keur day delo keur ginnaw ñaata mbir lañu wax day delo keur ginnaw xolal parfum da ngay deg ñu ne ku may sa soxna ku may xalé bi ngay bëgg tak boko maye parfum sey bi day tass ak dal ki sax théâtre nako xalé bu ndaw bobu bay may sax théâtre nako waaw bay sax théâtre nako bo ki ngay bëgg tak boko maye parfum sey bi day tass boko maye dal sey bi day tass ñun fan lañ jëlé yoyu ha soy def nangam da ngay gawa dé xolal xalé ñu né xalé buy dem jakk xalé bu ndaw buy dem jakkal numuy def xan ngeen wax lay def day gawa dé même bo nekké xalé dem jakk rek ñu ah saway téel sa dom ji dem jakk lolu woru dé téyé ko bo né ah na dem fa bis bu ko dara dalé da ngay dégg ñu né waxon na la ko waxon nañ la né xalé du dem jakka nga bayi ko muy dem ñun lan lañ bëgg réellement nan wax luñ bëgg nan wax ndax ñun da no nangu nek ay julit té julit moy ko xamné yalla ku yonent duñu wax dara ba paré yeen ngeen ci deltu ginaaw ma ka gis nga dem ma nga jangal xalé yi hayatu sahaba zainab bint jahsh biko yonent bi wog bëgge may zayd dafa lank né man mënuma sey ak zayd don jam man ma am personnalité juddo ci yakh bu reuy ci makka ñepp xam ma sama yaay di bajjalu yonent bi ngeen bëgg taxaw yow yonent bi nga bëgg taxaw may ma zayd non lolu mënul nek aya bi wacce ma kana li mu'minin wala mu'mina idha qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyara min amrihim wa man ya'si Allah wa rasula faqad dalla dalalan ba'id ndaw si deg aya bi warul julit bu goor warul julit bu jigen yalla kub yonent wax nga ci tan tay ñun loolu lañuy def dañ nan la yalla neena yonent bi neena nga ne waye kono non waye yalla loolu la wax yonent bi loolu la wax mais nak mais quoi mais dekk bi quoi mais town bi quoi town bi li la laaj quoi way dekk bi li la laaj quoi mag ni li lañ gëm quoi moy suñu problème té nenañ la yalla néna yonent bi néna lan la alquran wax yalla ku yonent waru ñoo wax julit bi naan wayé ndaysan yonent ali sallatu wassalam dama gis ben xalé bu goor bu tak lam yeen xalé yi goor yi tok ki seesi tak lam yonent bi dafa seen xalé bu goor bu takalam ci bir marché bi yonent bi songu ko jël loxo bi xecc lam bi ba loxo bi deretal mu sanni lam bi mu ne ko walaw mitta wa hadha fi yadika ma aflahta abadan bo repone ba de lam bi nek sa loxo do texe mukk yonent bi rom xalé goor bi wa marché bi ne ko jëlal salam yonent bi demna mu ne yonent bi du tekki safara sama loxo makoy takkat yonent bi du tekki safara sama loxo makoy takkat ana ñun ak xalé goor yoyu parce que ñele yalla ko yonent ñoo fess sen deun ñun ay bida ak ay tiaxan ak ay xarfa fufa da ngay gis fi legi ben xale bu goor yaayam indil ko lam ne ko gis nga lam bi Casamance la ko jele xam ngeen amna lamu Casamance way lam yi ñuuli bois sacré lañ koy duggal genné ko fekk xamuñu lam yoy dafa am historique motax gis nga rew mi ñu bari ñuy def dara ay jinne lañuy jaamu ay jinne da ngay gis ñi tak pétaw nga gis ki tak lam bu ñuul ki tak lam bo xamne dafa am ñetti couleur bu ñuul lu xong ak lan lu wex fekk xamuñu ne yoyu dafa am ay jinne yo xamne seeni dom ak ñi nga xamne ñom lañu top ñoo ñoo mom lolu gis nga lam yu ñuul yoyu dafa am jinne bo xamne mom moko mom lam yenen yi ak yenen yi ñi tak yenn say da ngay deg ñu doomu jinne dafa reur tak len lan tont len ma sagar bu xonk gis nga jinne bobu lu xonk la bëgg motax ñu ne tak len lu xonk lolu gis nga mais nit ñi xamuñu na yoy ay xéetu bokkale la jaamu jinne la légui nak yow ñu duggal la ci yow xamoo nga tak ngandum da ngay gis sax doomu jinne reer nga gis pa bu tak sagar bu xonga maneko yow do xalé bu ndaw di xala jinne bi du la ñew naan dafa ne yow domam nga ah oustaz lolu woru de baye ma tak rek ba pare duggu jakka ji bëgg ne allahu akbar ak sa sagar bu xonga bobu yow yalla da lay jëppi sax mbokk yi fokk ñu xelu l'islam dafa ñew pour nu sunu xel nek ak ñun motax ni ëpp ci ay aya la ayatun li ulil albab fokk ñu nangu suñu xel yi di raisonner misal bu ndaw ci jël ndox diko gafalé jamm jël ndox di ci yaakar jamm tay fi ñu tok fi yeen ñi tok fi ak ñi deg sama kaddu neew na ci ñun kudul yewu te xepo ndox sa bundu kër yeen ñi tok fi legi koku di def lolu lan la yaakar ci ndox mom muy soti ah ndox de da sedd xolal xel mi lolu koy wax ndox da sedd kon suma ko soté ci bundu kër gi xam nga yeen ndox ngeen di soti man dem na Casamance ma gis ku jël glace ngand donju bu wow kon ne ko tan ci buntu kër gi xam nga ban heure la ko def ay 1 heure man dama tok rek gis glace bi ci digg buntu kër gi ma daw ñoo ne ciass glace mu ne ma la koy de man ne ko damay raxas ñu naan mu ne ma de xaaral ma indil la bi sarax la man ne ko kokoy sarax mu ne tegal rek yow xamoo yi man ne ko bi de dinañ ko naan tay gis nga glace gog bi mu ko defo ci sew bi ñepp daw genn kër gi glas gog bi moko dugal ci sew bi ñepp daw ay ki dafa dof xolal donju glas ñu jël ko tek ko ci buntu kër muy sey nit ñi diko xol nit ñi mar tangay bi di reey nit ñi ñu tek glas gog muy sey di sey ba ne farjam ta yele pass da nga len do deg ñu ne serigne bi neena na ngeen tour ay panu ndox gaay dem ndaysan ubbi ay pan xolal rek robinet tour bam fess amo lokay def bëm ñewaat tour ben kenn mu ne sa pompe bi ubbi ko ñu mané ko yow da nga rep man dina yaq yalla inna allah la yuhibbul musrifin yalla bëggul yaq kat nga nan montel pompe école bi ñu rot señ bi neena dañ soti ndox ci buntu kër yi mané ko man gëmuma señ bobu man yalla la gëm yalla soti lo wuma ndox dañu wara gëm yalla am ay pass pass yu leer suñ ñu waxé lu wir lu bayiko ci alquran ak sunna ak yonent ñu jëfé ko waye diñu wax ay tiaxan soti len ndox buntu kër yeen ñi dëkk fi ñaata kër ngeen gis fi ay nit yi toxu ndax ndox wala amul fi ci secteur bi amna fi wala amul fi ñaata nit la ndox dakk fi ñaata lan mo indi plan jaxay tontu len ma wala jaxay lu ko indi du ndox ah waaw lu tax ñoo ñu ndox bi may leen jamm normalement kay ki nga xamne kërëm da ci doon soti ndox mu xey ndox mi dugg ci kër gi ba yegg ci ardoise ko koy warul toxu na tok rek jamm mu fofu ndox ma nga jamm la waye xolal ndox mi bu commencé ñew nga dégg ñu jël radio yi président dafa fi dara yow liggéey yo ah te yaara soti ndox kon ndox amul jamm xam nga kan mo am jamm moy borom ndox mi motax bo selmale ci julli ñu ne la bo waxe ñetti astaghfirullah ba pare lo ci tek allahumma antas salam wa minkas salam gis nga yalla yaay jamm jamm du joge fenn kudul ci yow yow yalla yalla nak ma jamal ñi lool lay wax soy genn sa buntu keur islam lan la la wax nga def daf la wax nga soti ndox wala daf la wax nga def azkar ban lañ ñu sante bismillah tawakkaltu ala allah la hawla soy duggu ci sa auto lan lañ la wax azkar wala soti ndox بسم الله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا نسان الإمام الألباني رحمه الله دا فا ген سي جاكا جي مو تو ندوخ مي دادي فيس ديل في مو ورا جار بن طالب نيكو سيرن بي مو نيكو ها مو نيكو مان دا ودغ يالا بوغما nga خوس ندوخ مي مو ني لغي ناك مو ني لاماي سغ ما بوت لا ne ko waw legi xolal pour dund sunna bi talima bi segge mu dali tek loxo bi ci ginaaw gi mu ne bismillah subhana allazi sakhkhara lana hadha wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun bu don kenn ji fi ñu la man duma fas de man dedet ah kay parce que yalla moko ko tagatal soy war ci dara yalla tagatal la ko lol ngay wax budé auto la budé mbam la budé avion budé fas lu meuna doon yalla moko tagat nga wax ñaan bi lolou moy diiné diiné kenn duko jël salon ko ñun de li lañ fi fekk ñun de fekk nañ kër gi ciéré goudi rek ciéré goudi kenn duko fi changer han dédé ñun de fekk nañ kër gi kenn du raxas goudi dédé dañoo wara wax lan la diine wax ci li ñuy def lan la diine wax lan la yonenti bi wax ci li lan la ci yalla wax su fekke lolu amna ñu jëfé lolu waye ñew rek da ne dekk bi da lool la li dal lañ ci xam ñun ben waye amna dom seen dekk kenn du fa am dom rayal xar bi li dom bi li ya xar dom bi kenn du ko rayal kuy mukk mom mu ne papa man da ko la baat la waji nek de mu bay bañ ne suba la tuddu bi rek mu déparé daral indi ngandam kuy ci dëkk ba wacc bi mu waccé indi kuy bi ñëpp tiit ah yow da nga bëgg wéddi li nekk ci dëkk bi ñun dem nañ dëkk bo xamné mu ngi tuddu ndoyen sérène fi la nekk ci bir ties dëkk ba kenn du fa noddu amna jakk waye xam nga jakk ji lu fa nekk tabala ak benn lif su julli joté day ñëw bëm bëm bëm ñu na ka leen julli waye mbok yi ñu andalon ño fekk ndënd bi pom lañ ko def mu fekk ñu jël ko sanni ko fa le tak radio yi nodd bi ñu noddé dëkk bi dañu tit ñe kenn du fi nodd ah yeen de du ngeen ñibi ma ngeen ñibi ñun ñepp ñibi ba légui ñu ngi dund kenn ci ñun déwul kenn fébarul Moussa Thiam mo fa noddon tay mo nga France mom nodd bobu sax da ko yëkëti parce que joggé na Sénégal dem France té France xam nga lu fay def day noddu dé noddu wallahi alazim mo ngo kon mbiri du li ñuy gis fi ci dëkk bi dafa ne loolu moy diine loolu daf ñuy téré nek ay julit xalé bu goor bobu bi mu ëndé kuy bi bañu tudd rek mu jog mu ne papa nañu rendi papa ne ko rendi pa yeb jog genn sal bi mu rendi xaar bi rek lire bi dé ci la ñaw da nga wawlé mu ngi ni waxon nañ la ko wallahi motax amna bok amna galaj ak yu bon yo xamne mu ngi ci sunu bir dekk bi dara indi ko ludul ngeum gu ko nit ñi gem ba nit ñi buñ ko defé sax dara daf leen di dal ndax gem guñ ko gem waji da rendi xar bi lire bi de ñepp na ko waxon nañ la ko mu ne man sama yon neeku ci man lima diine lay sante buma amon téméri domit buñuy dé dina ray xar mu amat deuxième dom mu indi wat kuy kéro kuy ni rendi wuko ci keur gi parce que papam da ko ne do ko fi rendé mu bayyi bañu tuddu mu dem famu takkon kuy bi mu rendi ko lire ba dé gis nga yalla num koy natto troisième bi moy dund ba fi ma tok koku déwul ba légui mu ngi dund yalla da ko don natt ñaar ñe ndax dana deltu ginnaw alif lam mim ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna hum la yaftanun yalla da lay testé li de kenn duko def ben way dem na ci dekk ñu ne fi kuko bay da ngay dé amna ci dekk yi fu ñu tuddé bay dé kenn duko bay waji yexi rek ne waw fi lutax bayu len ko ñu ne ko fi koko bay da ngay dé mu ne bo ñu ne waw mu ne al len ma iller ñu abal ko rek mu ruuj ko rek ñu ne ko yow de da ngay dé da ko ruuj rek bop bi metti parce que yoy ay jinn la ñoo fay nek shaytan mo fay def ligeyam waji def ko ruuj rek febar ñu ne ko waxal fo dekk sa adresse bo dé kenn dula sul ci dekk bi waxal fo dekk Dakar gawal gawal mu ne len duma joxe ben adresse gay nako wallahi bo de duñ la sul ci dekk bi bu yebo nga baña joxe mais kenn dula fi sul da nga wawle wala li yalla def waji tané tané kérok nawet bi bimu jexé wajoju mo upp gerté ci dekk ba ndax fi mu bay dafa bax waye xam nga lan moy problème bim né légui mu ngi ñibbi wa dekk ba di xëccio fofu mu dajalé len ne len yeen ngeen ne fi num tuddu ñu ne ko bay de mu ne yeen fi ngeen doon bay ñan ñoko doon bay ñu ne ko suñu imam mu ne ana seen imam ñu ne de na mu ne bay de bayul de Allahu akbar ah bay de so baye fi di nga de bo baye fe di nga de bo baye fele di nga de mom mu ne ko mucc kon kay bayar rek de ci loxo yalla la nek mais tay lolu ay menace la ci bir dekk bi lu téré julit di nek ay julit kenn du def li kenn du wax li kenn du nangam da ngay dem dekk ñu ne dekk bi bo fi genn buntu bi ngay genné boy dugg buntu bi ngay duggé sét buy genn ci kinaaw kër gi lay jaar nangam ak nangam oh té xamuñu ne lool da fay dakk l'islam mëno nek julit di gëm mbir yoyu mënul nek mbokk yi yenenbi alayhi salatu wassalam bimu ñëwé dafa léral li julit wara gëm ci pass passam ak li julit wara dakk lepp lo xamne ab julit warna ko gëm yonent bi leral lan nako bayiwul dara lepp lo xamne julit waru ko gëm jul yonent bi dajina lolu sanni ko fele ci Allah ba lolo tax mbir mi di gaf gaf lu ak piccilu di taggu picci xol picci nek mbindef comme yow yalla sak ko sak la nga jël picc mi jox ko geud diko taggu ci mbir yo xamne yalla ko mom do tukki luddul nga taggu picc mi do lek luddul nga taggu ko do nan luddul nga taggu ko do teud luddul nga taggu ko lolou ay mbir la yo xamne mbok yi sunu borom subhanahu wa ta'ala tere nañ ko da ngay deg ñu ne même ci sey ñu ne wéru baraxlu kenn du ci tak sey ñaat yon ngeen koy deg wéru baraxlu kenn du ci tak sey wala wéru koor kenn du ci tak sey yenen tibbi alayhi salatu wassalam bi muy denc sunu yaay aisha ci ban wéru la ko dencion ci wéru sawal gis nga bis yi ak wéer yi ak jamono yi amul luñu mën borom xam xam yi dañuy wax ne fa'mal fi kulli yawmin ma shi'ta fa innal ayyam kulluhu lillah la tadur wa la tanfa yow julit defal lula neex ci bis bu nek ak wéer wu nek ak at bu nek defal lula neex ndax bis yi amuñu bis yu jëri ñaat ak bis yu lor amna ben alarba bu ñuy tuddé alarba yi tontu len ma alal bay carré kenn du tukki ñina wa dédé kenn du tukki kenn du sangu ah d'accord ngeen ay do dé kenn du ci lek dé mus ngeen ko dég alal bay carré kenn du lek kenn du ndik kenn dañ kenn leer mus ngeen ko dég yeneen kay lañ lay wax kenn du tukki kenn du watu kenn du dag wé kenn du tilim rek tilim xey suba ngon sangu tilim kesse legi yow bo liggeye nak ba wacc tilim bobu ngay tedde il faut ñu delo suñu xel bes yi yalla len mom su fekenteene dañ nan alarba bobu dafa ay gaf amul bes bu am bu yalla alagul ay nit sakharaha alayhim sab'a layalin wa samaniyata ayyam jurom ñaari guddii yu andak seeni beccëk jurom ñetti beccëk yalla di alak ay nit kon bis yeb yalla def na ci musi alak na ci ay nit mbokk julit yi borom xam xam ne nañ bis yi wër yi at yi def ci lula neex lutax ñu ne fa innal ayyama kulluha lillah kulluha lillah bis yeb ak wer yek ad yalla len mom munu ñoo jeriñ munu ñoo lor al khamis teela lan dimanche lan lañu mëna lor lan dimanche lan lañu mëna lor ñun lan la dimanche mën ci ñun lundi lan la mën ci ñun talata al arba al khamis al juma lan la mën ci ñun jam la ni yow motax sahaba yi bañu amé pass pass bu leer yonent bi sax da len doon yoni jangene sahaba bi yonent bi yoni won mu dawal fasam ba ci dig all bi mu seen gaynde gi teud ci yoon bi te fofu la wara jaar mu pousse fas bi mu pousse fas bi ba ci gaynde gi ne ko yow gaynde yalla gi yegal ne man yonent yalla la yonent yalla be ma yoni poussal yon bi ma jall gayne gi dug ci ñax mi mu départ lol moy siqa am confiance am ko douté ci yalla abu hurayra yonent bi waxon nako yow abu hurayra li nga laq ci hadith bari na waye sa yaqin mo dess mune yonent naka lay def am yaqin nako fa nga genn outiko mu genn and ak sahaba yi ñu dox ba ci geej ñu ne nuñu def dañuy delu dedet dañuy xoos geej gi joxe ji kaddu yalla ñu xoos geej gi ñom ñokoy netali neenañ bañu xoosé geej gi seeni tank ndox mi laalul seeni tubey Abu Hurayra neena man sax sama yar wadna ci sama fas ma wacc di jël fas bi sama loxo toyul te ci geej lañ xoss moy am ko luté am yaqeen ne mbir yi yalla la waye du mbir yi du li ñuy wax ku nekk xam ngeen ne paka day dag wala du dag safara day lakate wala du lakke Ibrahima lutax ñu sandi ko ci safara safara lakko Ismail lutax ñu rendi ko te baat bi dagul te ku nekk jang nga xam ngeen ne paka day rek day ray ku nekk xam ngeen ne safara day lak waye gis nga ko lut ak ngeum yalla da fay def mbir mo xamne nit ñi yaakar nañ ne mbir momu munta nekk mu nekk waaw yaf'alul ajaib day fekk lo xamne nit ñi neenañ li mënul nekk nga gis ko ngeum yalla ñoo def ko te dara du ko ci fekk c'est parce que yalla du mbir mi fo ñu delo ci lolu suñu xel li ñuy gaflu aada yi ak bida yi nga xamne dañ ko jël diko dundu comme ni ñuy dundé sunna amna ño xamne aada yek bida yi moy seen sunna aada yoyu ak bida yoyu ak gaflu yoyu té nak limay wax légui ni moy fepp la ci suñu dundu lepp la la lepp dama dem ben keur ñuy wat lire bi ngenté ñuy wat lire bi ma gis ñu jël guro ak dugub def ko ci leket di wat lire bi suñu do waté wat ba ci kanam bu wowe ñu daal di jël loolu ndox mi fim nek daal di ray ci bop bi jël kawar gi dugalat ci bir kiw gog su paré kawar gogou jaxassok ndox mi jaxassok guro gi motax dama len di wax yeen say nga nek ci jakk ñuy indi guro dila ko sarax guro woru ta lek nga xolal guro gi ñu waté lire bi guro gi lan lañ ci def kawaru lire bi lañ ko jaxassé won ak dugub ak ndox mi biñu paré ñu dindi guro yi raxas ko sarax la ko nga lek ñu jël kawar gi sul ko ak dugub bi ñeena ñi luñu def buñu rayé xar mi ba paré dañuy def xar mi yépp ci benn bol dal dikoy duggal ci neeg bi nga xamné lire bi fofu la nek so né li la ñu né lire bi da koy noyi comme mënu lek da koy noyi xet bi nako dugg xet gi xetu yap bi lool mom lay lek ci xarum tuddeng mën nañ ko dencal benn poj ci benn frigo lool mo ko non wor waye benn wala ñu nanal ko ci ñeex mi sax suppu mi lool mo mën na nek ñu jël loxob duggal ko ci suppu bi ner ko ko ni bo sax mo gëna wor waye nañ duggal panu yap bi ci bir neeg bi lire bi noyi ko ndax mu ñam ci xarum tuddeng Senegal ngay gis ay nit yo xamne dañuy dox mais dañoo dof gis nga dof fi ci mbedd yi lañ yab rek mais dof yaang ci bir keur yi yor ñent jabar ak ñett ak ñaar ak ben ak jigeen ñu dof keur go xamne ñepp dof lañ xam ngeen ne ñaari dof ay dof lañuy jup waaw lutax xam nga keur go xamne loolu lañ gëm moy keur gi ñepp dof lañ yo xamne amul fenn ma anzalallahu bi amin sultan islam dakk nako bala neena len li arab ya ko don def yefer ya ko don def yonent bi ñew dindi lepp ba mu set xolal omar ibn al khattab fek na nil egypte yonent bi genn aduna abubakar tok ba genn aduna omar tok egypte dafa am ben dex bo xamne dex bi pour mu genné ndox fokk ñu sarax ko ben jank te duñ ko sarax même porte ki de dañuy xol xalé dañuy organiser miss xalé bi gëna rafet ci arab yi bi ci gëna rafet ñu takkal ko or ba mu fess duggal ko ci gal fay papa mak yaayam xaas budul jeex ñu duggal ko ci gal gi yobbu ko ba ci digg dex gi teumbal ko fofu mu dé ñu ñibisi ndox mi daal di ñew mana rabu dex gi lañuy sarax xalé bu jigen bi Omar ibn As Omar Falko mu nek gouverneur Egypte lolou am ñu ñew ci mom ne ko ah deug deug Islam ñew na fi waye ñun nak dafa am lo xamne ñun ah ñun dañ ko gëm de dañ koy def mu ne lolou lan la ñu ne ko dañuy sarax def gi ab xale bu jigen mu ne det lolou mom bala ñu koy def fokk ma bindu Omar lettre wax ko pourtant mom la wa Dakar di def da ngeen deg ba ciag ñu ne nañ ñaanal Dakar ñaanu Dakar yi jotna lan lañuy def jël nak def solal ko percal bindu ko ay khatim bam fess dal ñu duggal ko ci gal yobbu ko ba ci diggeeg gi teumbal nak gal gi gennat lol ngeen deg ñu nan nañ saraxal dakar saraxu dakaru gi te ñukay def ay julli lañ ba pare xam nga luñuy naxé nit ñi wacce nañ 30 kamil jang nañ 50 kamil bokale kat bu jangé kamil luko kamil bi di jeriñ waxuma dara sax mais bakkan bobu ñu lor jël ko de ko teumbal ko ci bir geej muy dund mu dédé bu metti té l'islam téré ngay mettital luy dund jang ngeen ñaas bu ñëk ba da ngay gis ko am xar xar mi tank bi dam wala ñu mbëk ko nga tangal weñ ba mu tang ñaas ko fi lool islam da ko téré ñaas hein wala lak jël dara gunor wala dara teumbal ko ci safara lolou l'islam daf ko téré la yu'azzibu bin-nar illa sahibun nar safara yalla ko mom ken waru ci lak luy dund ken du ko metti dal motax yonent bi ne même boudé xaru tabaski même boudé xaru tuddu suñ koy rendi na paka bi ñaw ndax mu gaawa demu noppalu ñu téré la nga yor paka bo xamné ñawul nga koy xit ci kaw ki bi ñu la ko téré lutax nak li ngay ray day yek metit dafa wara tela demu noppalu Omar lettre bi mu yegge ci mom mu lire mu gis Omar ibn As ne ah dekk bi day dañuy sarax dex gi ben xale bu jigen suñ defé lolou ndox mi day ñew buñ ko deful ndox du ñew Omar keuyit gi la wëlbeuti daal dina Omar ibn As sama lettre bi bu yegge ci yow nang ko yobbu ba fiñuy teumbal xalé yi jigeen yi nga teumbal fa lettre bi lan la Omar bind ci lettre bi Omar na yow nil yow ndox mi yow dex gi su fekke ndox mi ndoxum yalla la so lanke ba ñu ñew porte nañ la plainte ëlëk ci kanam yalla bu dé ndox mi nak jinne ji nek ci dex gi ko mom teel ndox mi soxla wuñ ko muna ya Omar ibn As ya Omar ibn As in wasalat ilayka risalati hadhihi sama lettre bi bu yegge ci yow jeulal gal nga dem ba fiñuy teumbal xalé jigen yi nga teumbal fa lettre bi Omar ibn As ndaysan bi lettre bi yexse mu jeul gal gi dal di jeul lettre bi mokki jow ñu yobbu ko ba fiñuy duggal xalé jigen yi ñu ne ko fi lañ leen di sanni mu teumbal fa lettre bi bala muy egg bala gal Omar ibn As di genn dex gi ndox mi genn na ba dem ba rajaxi dekk bi bu mu fa togon nan ah li day moy aaday wa dekk bi fokk wa dekk bi def ko fan lañ jëm ay nit dañuy weddi aada dañuy weddi bida weddi lol ñu naan atatayur lo weddi lol ñu naan gafal gaf gaf ndax l'islam def ko weddi yow mëno nek julit mëno nek julit nga ne li l'islam bëgg ko waye mënul nek da ngay tan rek nga nek julit wala nga deñ di nek ci bida yoyu yaronte bi alayhi salatu wassalam neena la adwa wala tatayr wala ham wala safar gis nga ñent yep arab yi dañ ko doon def arab yi dañ doon gafal dañ doon piccel dañ doon nattu yep dañ ko doon def waye yaronte alayhi salatu wassalam bimu ñe da ko dakk parce que xamna ne yi day genn nit ci l'islam mbir yoy nak war nañ ko bayyi xel ba nga xamne sa yu ñu gisé doomu adama bëgg ñu ko def lo ñu taxaw lank ndax baxul lutax ndax day yaq sa pass pass day galankor sa digënté ak sa borom so gëmé né man sa yu may xey suba fakk ma soti ndox suma soté ndox ci lay am jamm wéddi nga yalla légui gëmato yalla ko gëm ndox mi sa yo gëmé né suñu réré ba paré waru ñu roxas ndab yi ndax néew yi dañuy ñëw sa yo gëmé né soy tukki waro joxé loxo nday jor chamuñ nga wara nuyo mbir yaangi yaq sa pass pass mbir yaangi yaq sa diiné yaronte bi sallallahu alayhi wasallam lajna lajna ben laj ci lolou ñu naan picculu mune nit diko fekk ci deñum jël picc mi sanni ko taxaw di xalaat nak ci soxol fan la wara jaar ndey jor wala chamoñ yaronte bi ne lolou de alquran def ko weddi aya bi moy yalla lim wax wa in yamsaska allah bi durrin fala kashifa la in huwa wa in yuridu bi khairin fala radda li fadli sulti yunus bu len yalla narme indil yiwu kenn munul teye yiwu wo waye bu len yalla nare tek lor lor bobu kenn munu ko teye mbok yi kenn ci ñun su yalla namme ci mom mu febar kan mo koy faj kenn ci ñun bu yalla namme mu dé ala kan mo koy dundal kon nañu delo ci xel yi nañu xamne gas ak picculu amul place ci l'islam l'islam def ko weddi alquran def ko dak sunna yenenti bi alayhi salatu wassalam def ko dak lan lañu indil nak pour bim ko daké lan lañu indil pour mu remplacer ko moy atawakkalu ala allah atawakkalu ala allah wakir lu ci yalla soy genn sa buntu keur nga gis nga ne bismillah tawakkaltu ala allah soy teud nga def sa azkar bismika allahumma amutu wa ahya so yewo alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nusur soy dug ci dous bismillah allahumma inni a'udhu bika dal khubus wal khaba'is nga def yi nga xamne mom lañ la sante l'islam bu la téré rek def lay indi lum la jox ba di nga gis fi tay doom adama nga gis kenn dama tak jabar yenn say damay jek jek rek am kuma wo telephone kar imam mané wa imam man de dama bëggon tukki way dama bëgg bala may tukki nga sétal ma tukki bi nga sétal mako imam man de dama bëgg tak jabar waye dama bëggon nga sétal mako nga sétal mako luñu sét da nga bëgg tak jabar yow kay yow yaay séti man kay duma sét ndax yaay sék mom man la la koy séti dama bëgg nga gis nga xolal mako nga listi xaaral mako même l'istikhara sax Sénégal mënuñu ko té nénañ ay julit lañ l'istikhara sax mënuñu ko da ngay gis ku dem ba ci kilifa nan ko dama ñew pour nga l'istikhara no mu nan da ngay indi juroom ñaar ma fanano la gis nga dé da ngay jox juroom ñaar ma fanano la ma fanano la ma fanano la wala ma fanan ak sama jabar ay ma fanano la xam nga ni mënoko fanano té ni gëna ñëmé yalla nak xeyso way waaw waaw waaw mam kay amna luma gis dé giso dara da ngay fenn rek dara gisoko dara l'istikhar du ñun niñ koy défé soy l'istikhar da ngay julli ñaari rak bu jëng ga jang fatiha qul yal kafirun ñaari rak ga jang fatiha qul wallah amna ben ñaan boy ñaan lool lañ la sante allahumma in kunta ta'lam anna hadha al-amr nga tudd ko da ngay bak yalla ba pare bala ngay def lool ah kagn ko yalla ya xam man xawma ya man manuma ya am man awma yow yalla mbir mi may bëgga dug nga wax ko liggey bi may sakku wala soxna si may bëgga tak wala auto bi may waja jënd wala fas bi may waja jënd wala kër gi may waja jënd su baxé ci man bax ci sama aduna bax ci sama alakhirah yow yalla mako yombalal mu ñew su baxul ah yow yalla nga mako soril nga indil ma lu ko gën lol moy l'istikhar nga def ko ben yon ñaar yon ñett yon nga dem so deme mbir mu yomb baxna ben way neena ma oustaz man dama am ben xale bu jigen bo xam dama ko bëggoon mu bëgguma genn nañ 5 ans ma bu ko tak sen wa kër di indi ay problème mané ko xana defoon l'istikhar mu ne defna l'istikhar kay mané ko l'istikhar bi baxna mu ne ma nan la baxé mané ko du bañ nañ mu ne wa mané ko baxna yaa ñu won yalla bu baxul nama ko soril wala waxo won lol ci ñaan bi am la waay mo sa jor won yalla ma takko bari waaw tay jor won ngay def l'istikhar yo yalla bu baxé na yomb su boné na deugër ya wax lol mu deugër nga waay man kay bu sa jor kay yalla bu guma ko perte quoi né kay ko bu l'istikhar man ko sa way l'istikhar bi baxna waaw oustad bu wax lol man ko ah du yo ya xon su baxé na yomb su boné na deugër nama ko nama sori nama yalla jox lenen leg nga dem mu deugar nga top ci bo ci duggé gis musiba bo ci duggu rek gis musiba parce que yow ya ko waxone lol moy l'istikhar waye dem di joxe juroom ñaar indil ma juroom ñaari perkal juroom ñaari sondel juroom ñaari gure yu wex juroom ñaari mbaxna yu wex juroom ñaari lol mom islam wax lol legi njabar la waye nekatul istikhar kon l'islam ba mu daqé yoyu amna lum fi tek lan la fi tek moy atawakkulu wa du'a atawakkulu ala allah wa du'a ilayhi jox sa bop yalla ak di ñaan yalla bo bëgge tukki nga def l'istikhar ñaan gis nga sax amna du'a us safar ñaanu tukki lepp diine jangal nañ ko ñun ñoo nekk fi di lambatu li tax nak tay ji mënu ñoo dund diine bi moy diine ji lañ baña jang kul kessa la ma dama dañoo baña jang diine bi mais fokk ñu lambatu fokk ñu delu ci bokale ga fokk ñu delu ci bidaaya fokk ñu delu ci gaaf ga fokk ñu delu ci tatayur ba parce que dañoo baña jang tay yow bo mokalu li ngay wax soy genn sa kër mokaloko legi lo préférer li gëna yomb li sa yaay di def sa papa di def xey suba ne pem ndox ci bundu kër gi loolu gëna yomb nga xey ne pem même sax da ngay gis damay gis jaay kat yi ku jënd mbusu ndox bënd ko naan ni di suy ci table ji suy ñew waaw commencé sa lay def ni mbusu ndox mi boy la sa ma kya may ki damay ki lan li ki li daganut bu ko def sa li woru de te gis nga mbir yoy so fippul nga bayiko dafa yak sa aduna non ngay mel ba ngay de doko bayimu so fippul nga recc nga jang ñaan yi diko def nga gem ko wallahi do dem sama ben dekkendo tank bi dafa newi ba munul dox mané ko lan la muné xawma lan la ma ngi gis mu ngi ci tak wëñ bu wex wëñ bu xonk wëñ bu ñuul mané ko tekkil ma ñaanal la mune ah tek xulima beudi mané ko wa tekkil man bo tekkil duma ko ñaan de mu bañ mu dem tank bi gëna neewi mu ñew maniko tekkil mu tekki xolal mu tekki ko de ma defal ko bismillah turbatu ardina a'udhu bi kalimatillahi tamma bismillah allazi la yadurru ma ismi shay qulan gëna farak bi nas ma jël ko tofli ko ci tank bi deux jours mu gis ko muy dox di waxu mu ngi tak affaire bi mané ko waw wayo ha sa ma tak sama li rek sama li mané kon yow wolu wo ñaan bi té tané nga gis nga rek tank bi ñëwaat ci suba sa bëm tank bi néwi mu ñëw mané ko ñaanuma waw mu tedd ci digg kër gi sama yaay naan japp ci mané ko duma ko ñaan ki ki tank bi dañ ko dagge mais duma ko ñaan oustaz fi sabilillah wallahi dina ko tek wallahi dina ko tek mané ko du gëmo won yalla da nga don nax yalla mo ngi ni ba légui ni suma ko gisé day daw ñëw mawdo pula futala nak mawdo kon nañ len gor gorlu ñu am pass pass ci yalla wallahi wa man yatawakkal ala allah mbok yonti yalla ibrahim lu mu takkon bañ koy sanni ci safara si wax len ma lu mu takkon ban nga laaj yusuf biñ koy sanni ci ten bi lan la takkon lan wax len mako Sayyidina Muhammad bamuy dajé ak Abu Jahl ibn Badr lan la takkon jang len histoire yonenti yeb lan lañ takkon kérok Musa bamuy traverser ak geej gi lan la wax inna ma'i rabbi wa Musa tay ñu dé mu né dédé lutax mu né yalla nga and ak man Allahu akbar yalla té yalla néna wa man yatawakkal té bu la Macky Sall wowon né ma nga and ak yow wa bul tip bul ragal da ngay am confiance genn sa dënd wala yalla néla ma nga and ak yow ngay tit té bi la makiné ma nga and ak yow tito ana iman bi kon ana pass pass bi ana mu yalla ni yalla won deug mu wërsegal ñu top ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh